NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Zelf voeren ze al een paar weken actie tegen de vierdaagse schoolweek. Ouders van basisschool Tamarinde in Zaandam. Maar vader en initiator Jeroen de Glas die roept nu ook de rest van Nederland op om in opstand te komen. Een gesprek met hem zometeen hier in de Nieuwsbv. En dan het journaal van 1 uur. Hier is Dorald Megens. Ja, met het nieuws waar de Nieuwsbv net ook mee afsloot, het eerste uur. Het overlijden van mode-icoon Karl Lagerfeld. Die Duitse modeontwerper is overleden. 85-jarige leeftijd, decennia lang een van de belangrijkste ontwerpers. Zijn beginjaren onder meer Valentino en Fendi, maar hij is vooral bekend, worden net ook al als hoofdontwerper bij Chanel. In het openbaar verscheen hij altijd in zwart kostuum, met een wit hooggesloten overhemd en een donkere zonnebril. En zijn witte paardenstaart. Arno Kantelberg nu aan de lijn, hoofdredacteur van Esquire. Arno, dat wat ik net schets, zo'n beetje dat beeld van hem, dat is ook het beeld wat bij jou opkomt? Ja, je bedoelt dat 18e-eeuwse uiterlijk, hè? Ja, dat zwarte kostuum. Ja, en die zonnebril, dat is dan niet 18e-eeuws. Maar nee, hij was vrij stijlvast in zijn voorkomen. Maar zijn invloed was wel groot, hoor. Dat zal ook iedereen wel beamen. Eigenlijk zou je misschien wel de grootste erfenis of de grootste bijdrage van hem is geweest, is dat hij Chanel, hè, het merk waar hij decennia lang zat, ja. Toen hij daar kwam, lag dat een beetje op zijn gat en hij heeft dat een nieuw leven ingeblazen. En Chanel is weliswaar een modemerk, maar ja, het klinkt een beetje pretentieus, maar je zou ook wel kunnen zeggen dat het iets meer is dan een modemerk. Dat het duwt een beetje tegen een beweging aan, omdat Coco Chanel, de naamgever, de oprichter, die heeft destijds, begin vorige eeuw, echt de vrouw uit het juk bevrijd, letterlijk, hè, maar dus ook figuurlijk. En dat heeft ze vrij lang volgehouden. Dus Chanel als modemerk staat voor iets meer dan alleen maar die buitenkant. Ja, dat heeft hij echt goed begrepen en heeft dat merk weer tot grote hoogte doen stijgen. Het gaat de laatste jaren overigens iets minder, maar dat ligt niet aan hem. Ja. Bas Kosters, die we net hoorden hier op de zel, die zei van ja, het was niet helemaal mijn cup of tea, maar wel grote waardering voor het feit dat hij tot zijn 85ste heeft doorgewerkt. Het was op het einde wel moeizaam, hoor, geloof ik. Vorig weekend was het, dacht ik, nog een filmpje op Instagram. Dat ik dacht, mijn man, dat duurt denk ik niet meer lang. Nou, dat was natuurlijk zo. Maar hij is wel altijd blijven. Hij is altijd blijven werken, altijd blijven schetsen. Hij was, maar dit is omdat hij ook nooit anders deed, hè, als jonge jongen. Dat had een beetje mythische proporties gekregen op een gegeven moment. Als jong mannetje, ventje in Sleeswijk-Holstein, was hij al aan het tekenen en aan het knippen en aan het plakken. Dus hij heeft eigenlijk, in die 35 jaar is hij altijd hetzelfde blijven doen. En hij is ook nooit gestopt. Ja. Hoe was hij in de omgang? Eigenwijs wordt er gezegd. Nog meer typeringen? Ja, gek is. Want de flair van een Fransman, maar hij is natuurlijk ontzettend Duits. Hij is geboren in Hamburg. Geloof ik, doe ik nu een beetje aan mijn hoofd, hoor, maar het is een Noord-Duitser. Ik heb hem één keer ontmoet. Ik vond het een arrogante man, maar dat moet misschien ook wel een beetje in die wereld. Ja, weet je, ik weet ook wel dat er toen echt heel veel mensen aan het hart te trekken. Daar word je vanzelf natuurlijk een beetje arrogant van. Maar hij had wel de reputatie dat hij had niet echt zo ronde kanten. Hij was een beetje in de omgang zoals zijn uiterlijk, dat hoekige. Een beetje hoekig. Ik dank je wel voor jouw eerste reactie, Arno Kantelberg. Eerste reactie op het overlijden van modeontwerper Karl Lagerfeld. Hij is 85 jaar geworden. Minister Wiebes vindt dat het kabinet duidelijker had moeten zijn over de berekening van de energierekening voor dit jaar. Vanochtend werd bekend dat het kabinet zich heeft gebaseerd op oude cijfers, toen eind vorig jaar werd gezegd dat die energierekening nauwelijks meer zou stijgen. Volgens Wiebes had het kabinet moeten zeggen dat er gebruik is gemaakt van ramingen uit 2017. Een raming is nooit precies de werkelijkheid. Dus ramingen zijn ramingen en daar kun je altijd afwijkingen van zien. Ik denk dat het kabinet, als ik even zelf de broek mag aantrekken, wel duidelijker had kunnen zeggen dat dit ging om ramingen. De ramingen waren in de tijd dat we erover spraken al niet kakelvers meer. En inmiddels was daar wel duidelijk dat de energieprijzen al iets aan het stijgen waren bovenop de getallen die in de ramingen waren gebruikt. Dus daar hadden we best duidelijker over kunnen zijn. Wiebes geeft toe dat de hogere stijging een negatief effect op de koopkracht kan hebben. Wat dit gaat betekenen voor de portemonnee, daarvoor wacht ik dan natuurlijk wel weer op de nieuwe cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving, want daar gaan we altijd van uit. Maar kijk, het kan zijn dat de energierekening inderdaad hoger uitvalt dan verwacht. Nou, dat betekent dat er natuurlijk in augustus gewoon weer opnieuw naar koopkrachtcijfers moet worden gekeken. Want energie is één van de dingen in de mix, is één van de dingen die koopkracht bepalen. En daar passen we altijd erg goed op die koopkracht. En dat gaan we dit jaar ook weer doen. Zaterdag meldde het CBS dat huishoudens dit jaar gemiddeld €334 meer kwijt zijn aan gas en elektra. In december deed staatssecretaris Mona Keijzer zo'n hoge stijging nog af als bangmakerij. Vrachtwagens in Europa moeten minder CO2 gaan uitstoten. Daarover zijn de EU-landen het eens geworden. In het akkoord staat dat vrachtwagens in 2025 15% minder CO2 moeten uitstoten en in 2030 moet dat 30% zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een maatregel genomen tegen oud-medewerker Ashraf Bouali, die nu voor D66 in de Tweede Kamer zit. Tegen hem werd een integriteitsonderzoek begonnen na een melding over zijn functioneren als diplomaat op Cuba. Het zou gaan over zijn autoritaire stijl van leiding geven. Opnieuw zijn medewerkers van Schiphol opgepakt in verband met een grote drugsmokkelzaak. Twee Amsterdammers van 33 en 44 worden ervan verdacht dat ze illegaal in vliegtuig geplaatste koffers met drugs van boord hebben gehaald en die aan criminele organisaties hebben gegeven. Ruim 100 militairen hebben zich inmiddels bij Defensie gemeld omdat ze denken dat ze ziek zijn geworden door het verbranden van afval op missies. Minister Bijleveld opende 2 weken geleden een meldpunt nadat militairen hadden geclaimd dat ze kanker hadden gekregen door de schadelijke stoffen die vrijkomen bij die zogenoemde burnpits. Het NOS-journaal. Dan de taxichauffeurs. Die zijn vanochtend stapvoets vanuit Amsterdam en Rotterdam naar Den Haag gereden om daar te demonstreren. Op het Malieveld verzameld. En daar staat ook verslaggever Jeroen Wielaert. Jeroen, druk daar met taxis? Ja, en ze komen ook nog steeds binnenrijden. Het is omdat ze uit verschillende richtingen komen. Verkeerstechnisch allemaal niet even soepel. Mensen op de A12 hebben het moeten merken. Er is filevorming geweest. En ze zijn nu zo'n beetje aan het demonstreren. Klinken teksten als: we zijn het zat, we zijn het zat. Tegen wanbeleid van de overheid en het onrecht. Maar in de kern gaat het natuurlijk allemaal over een langer bestaande concurrentiestrijd met Uber, die door de gewone taxibranche oneerlijk wordt gevonden. Ja, je staat een beetje in de wind, maar het is nog net allemaal verstaanbaar, Jeroen. Hoe is de sfeer daar op het Malieveld? Het is militant, typische demonstratie. Wat ik al zei, tegen dat onrecht. Een discobus is nu ook gearriveerd. En ik moet ook zeggen dat het beeld heel divers is. Ik zie heel veel Turkse, Marokkaanse taxichauffeurs en ook een aantal Nederlanders. Dus dat is eigenlijk het beeld op dit moment op Malieveld. Ja, de initiatiefnemers die hebben vooraf gezegd: Oké, vanuit Amsterdam en Rotterdam gaan we naar Den Haag. En ze hoopten dat ook chauffeurs uit andere grote steden naar dat Malieveld zouden komen. Heb jij die gesignaleerd daar? Ja, ongetwijfeld ook uit Den Haag. Er zijn ook, denk ik, veel meer dan de 400 taxis komen binnenrijden hier. En ze gaan ook verder dan het Malieveld. Want het is ook een duidelijke vuist die gemaakt wordt. En een signaal richting de politiek. Om 2:30 vervoegen ze zich bij de Tweede Kamer om daar een petitie aan te bieden. En inmiddels hebben zich ook al diverse Kamerleden hier zich laten zien uit de solidariteit met die taxichauffeurs en met al het begrip voor hun problematiek. Jeroen Wielaert, wij horen jou later vandaag vast nog terug hier op Radio 1 met een verslag van hoe dat verder gaat lopen daar in Den Haag. Dankjewel. Inmiddels is het 1:08 geweest. Het weer nog op veel plaatsen bewolkt. In de kustgebieden wat vaker de zon, 8 tot 11 graden. Vanavond opklaringen en wolkenvelden, dan 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden bewolking met misschien wat regen. Op andere plaatsen de zon. En dan wordt het weer 1 graad of 11. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Deze week op NPO Radio 4. De Filmmuziekweek. De mooiste muziek uit romantische, aangrijpende en bloedstollende speelfilms. Meer weten? Ga naar nporadio4.nl. Klassiek komt bij je binnen. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Doe zelf je boekhouding met eboekhouden.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Eenvoudig. Online boekhouden. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief. Nu in de boekhandel. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Na 2:30 presenteert de Nieuws BV BVSC de BNNVARA sportcombinatie. Natuurlijk onder leiding van Roelof de Vries en naast hem vandaag oud-wielrenner Stef Clement. Stef, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, voor het eerst. Ja. Vandaag, spannend. Ik heb er zin in. Mooi zo. Wat ga ik horen? We gaan vandaag praten over wielrennen, over Mathieu van der Poel. Die gaat beginnen aan zijn wegseizoen. We gaan praten over voetballen. Vanavond op Anfield speelt Liverpool tegen Bayern München. En dat is volgens Arjan Robben het meest gevaarlijke stadion ter wereld. En waarom dan? Ja, omdat je daar blijkbaar de hete adem van de fans echt nog in de nek voelt. Ja, ja, mooi. Ja. En dus die gaat daarover vertellen? We hebben iemand die daar echt gespecialiseerd in is. En die schuift bij ons aan en die gaat erover vertellen. En daarna gaan we nog even met Erik Dijkstra vertellen over FC Twente, zijn FC Twente. En dan is waarschijnlijk de tijd alweer vol. Dat lijkt mij. Genoeg te bespreken dus. Leuk. Vanaf 2:30. Goed zo. Tot zo, Stef Clement. Maar nu eerst. Weg met de vierdaagse schoolweek. De Nieuws BV. Je kind structureel thuis een dag thuis vanwege lesuitval. Het gebeurt steeds vaker. Een groep ouders uit Zaandam van basisschool Tamarinde voert al een paar weken actie tegen de vierdaagse schoolweek, maar roept nu ook de rest van Nederland op om in opstand te komen. Of niet, Jeroen de Glas? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nee, dat klopt. Hallo. Dat klopt. Ja, en ook Tine van Wel, ook goedemiddag. Ja, hallo. Hallo. Jeroen, jij hebt 2 kinderen. Hoe lang is het eigenlijk al dat zij maar 4 dagen per week naar school gaan? Na de kerstvakantie is een structurele 4-daagse schoolweek ingevoerd. En nu, op dit moment, hebben ze weer een vakantie. Dus 7 weken ongeveer. Ja. En Tine, bij jou zit het iets anders, hè? Ja, klopt. Ik ben moeder van een meisje in de kleuterklas. En zij zit zelf op dezelfde school als Jeroen. Mm-hmm. Maar zij zit nu in een klas van 38 kinderen. En in juni komen mijn 2 zoontjes, een tweeling, komen erbij. Dan zitten ze op 47 kinderen. 47 kinderen. Ja. En 1 juf of meester. 1 juf, ja, klopt. De hel, ja, lijkt mij. Ja, voor precies. Zowel de leraren als de kinderen. Dat is ook geen pretje met 46 andere kleuters, lijkt mij. In nu al, klasje. En het is still counting. Dus tot het eind van het jaar, En dat vanwege Tine ook het lerarentekort, neem ik aan. Ja, vorig jaar is de juf van mijn dochter met pensioen gegaan. En die vacature staat nog steeds open. Ja. En Jeroen, jouw 2 dochters... Nee, wat zijn het? 2 dochters, zeg ik het goed? Ja. Die zitten dus 1 dag per week thuis, ook vanwege tekort aan leraren. Ja, de ene dochter, de oudste, die zit op maandag thuis. En de jongste zit op dinsdag thuis. En dan krijgen ze wat huiswerk mee, wat ze moeten doen. En dat gaat dan onder begeleiding van mij of hun moeder. Ja, wat vinden je dochters daarvan eigenlijk? Nou ja, ieder kind in Nederland zal zeggen... oh, lekker, ik hoef niet naar school. Maar in dit geval is het toch een beetje anders. Want zij moeten weliswaar... Ze zitten weliswaar thuis, maar moeten wel hun schoolwerk doen. En dan wordt het voor kinderen toch ook wel anders. Want ze hebben geen leeftijdgenoten om zich heen. Mm. En de ouders blijken toch wel amateurs in het lesgeven, kan ik wel zeggen. Zeggen ze dat, je dochters? Tegen jou? Nou, het woord amateurs vinden ze misschien nog wel wat moeilijk. Maar ze zeggen wel, papa, je legt het helemaal verkeerd uit. En dan krijg je discussie met ze daarover. Is het zo moeilijk? Ja, nou ja, kijk, op dat leeftijdsniveau in te voegen is best wel lastig. Want wij hebben gewoon als volwassenen een rationele spellingsregel bijvoorbeeld. Maar zij leren daar allemaal rijmpjes met korte en lange klanken en weet ik veel wat. En die rationele regels, die kennen zij niet. Dus dan komt het er uiteindelijk op neer dat zij zeggen, ik snap er helemaal niks van. En dat begrijp ik dan weer niet, omdat het rationeel is. Je kan het koffieschip toch wel gewoon uitleggen, Jeroen? Nou, probeer het maar eens aan de 6, 7 jaar. Good points. Laten we verder gaan. Ergens weet ik het nog wel. Maar goed, dat doet er ook verder helemaal niet toe. Jij zegt in ieder geval, of mijn dochters dat dan wel of niet leuk vinden. Het hoort gewoon niet. En ik wil gewoon dat mijn kinderen 5 dagen in de week les krijgen. Dus en met deze actie ben je al langer bezig. Of tenminste, dat je hiermee het nieuws komt. Maar je actie is nu dat je heel Nederland oproept van... ga je SORUS melden bij de leerplichtambtenaar? Want daar moet het terechtkomen. Dat heb jij zelf ook gedaan, hè? Ja, wij zijn met een groepje ouders hebben gekeken wat kunnen we doen. Nou, op een gegeven moment hebben we bedacht, we gaan handhavingsverzoeken bij leerplicht doen. Want kinderen verzuimen. En dit is geen legitieme reden van verzuimen, het lerarentekort. Toen hebben alle kinderen zo'n handhavingsverzoek zeg maar ingevuld. Want het gaat over hun recht op onderwijs. Die hebben we in een mooie envelop gedaan. Toen zijn we met z'n allen naar het gemeentehuis gegaan in een optocht met spandoeken en zo. En daar waren ze niet zo blij mee, want de gemeente weet gewoon niet zo goed wat ze hiermee moeten. En het enige wat wij zeiden, ja, dat interesseert ons niks. Jullie gaan maar naar boven roepen, naar politiek Den Haag. Naar boven, maak het hun ook lastig. Want wij willen gewoon politieke druk veroorzaken. Nou, wij hebben dat in Zaandam behoorlijk voor elkaar. En wij zeggen nu ook mensen in Nederland, ouders in Nederland, wij dachten vorig jaar dat het wel goed zou komen. Waarschijnlijk wat de meeste ouders nu denken, maar het komt niet goed. En vooral als je niks doet en je wil geen ouder zijn die volgend jaar zegt, had ik toen maar wat gedaan. Dus daarom roepen we ouders nu op. Tine, in jouw geval, gaan jouw kinderen gewoon nog naar school? Ja. Oké, ze komen in een grote klas terecht, maar ze hoeven niet een dag thuis te zitten. Dus wat heb jij hier eigenlijk mee te maken, zou je denken? Wat is er eigenlijk erg aan, zo'n grote klas? Nou ja, ze hebben een wachtlijst voor de bouwhoek. Voor de bouwhoek, ja. Dus... Even een heel beeldend voorbeeld natuurlijk. Maar aan de andere kant, ze zitten dus ook in... Ze starten de dag gewoon in één klaslokaal. Dus ze kunnen wel wat uitwijken natuurlijk naar het lege lokaal wat er is. Maar ze zitten met 7 kinderen aan een tafel van 4. Zoals ik het inschat. Als ze aan het tekenen zijn, dan liggen hun A4'tjes over elkaar heen. Nou ja, dan heb je dus nog niet eens over de irritatie die daarbij komt kijken als die kinderen zo op elkaar zitten, zeg maar. Ja. Dus jij zegt eigenlijk de kwaliteit van het onderwijs gaat hierdoor achteruit. Ja. Zo simpel is het. Ja, ik bedoel, we zijn natuurlijk gewoon puur bezig met het overleven in deze situatie. En dan heb je het niet eens over dat je wil zien dat je dochter een extra taak krijgt, bijvoorbeeld voor een bepaald niveau of zoiets. Ja. Jeroen, zijn jullie dus gaan klagen, of hoe je het wil noemen, bij die leerplichtambtenaar. Die kan natuurlijk niet in zijn eentje het probleem oplossen. Als je even kijkt naar wat er al gebeurd is sinds september, is er geloof ik 340 miljoen bijgekomen voor het basisschoolonderwijs. Dat heeft kennelijk niet goed genoeg geholpen. Wat wil je dat er gebeurt? Want nogmaals, die leerplichtambtenaar, die gaat het probleem niet oplossen. Nou, ik geloof dat de vakbonden een bedrag zelfs willen van 4 miljard. Maar buiten dat geld, en je zult als je anders wil gaan organiseren altijd geld nodig hebben. Maar in de afgelopen weken hebben wij zoveel deeloplossingen gehoord die op zich best wel goed zijn. Die variëren van het curriculum veranderen of parttimers stimuleren om meer te gaan werken. Dus of vakdocenten erin fietsen zoals handarbeid, juf, kunsten, meester bijvoorbeeld. Zodat de reguliere docenten wat meer ontzien worden. Kortom, er zijn allemaal allemaal enkelvoudige oplossingen die op zichzelf staand niet tot een bevredigend resultaat leiden. Maar als je ze allemaal bij elkaar neemt, dan kun je best wel een goed resultaat halen. En dat vind ik nu juist, en wij ook als ouders, dat minister Slob dat moet doen. Alle partijen om tafel met een plan te komen en niet alleen maar roepen, we werken zo hard. Ik zag hem op tv zelf zeggen, bij de ene school gaat het nou eenmaal beter dan bij de andere school. Ik dacht, ja, heb je echt je hoofd in het zand. En ik wil gewoon dat de coalitie er iets mee doet. D66 is toch de onderwijspartij van Nederland. En daar hebben we nog niets van gehoord. Dat is echt verbazingwekkend, vind ik. Ja. Aan de andere kant, er is straks een staking, hè, 15 maart. Daarbij doet de CNV Onderwijs, die vakbond, doet niet mee. Die zeggen van ja, dit is niet het juiste moment om te gaan staken, want we zijn juist bezig met onderhandelen over meer geld. Juist voor personeel in het basisonderwijs. Dus zij zeggen, er gebeurt wel degelijk wat, dus hou je nou even koest. Ja, ik weet niet hoe CNV precies denkt. Mijn idee houden ze überhaupt niet zo erg van staken. Maar ik zou zeggen, dit is een goed drukmiddel wat je goed kan gebruiken tijdens je onderhandeling. Dus ik zou zeggen, CNV, zet hem op. Ja, precies. Want jij staat zeker wel achter die staking. Ja, ik vind de staking zelf, ik vind het aanzien van een docent is heel belangrijk en het salaris is belangrijk. En als we niets doen, de cijfers zijn echt schrikbarend. 30% van de docenten gaat de aankomende jaren met pensioen. 30%, ja. Die verliezen we nu, terwijl we al een tekort hebben. Gaan we dat nog eens verliezen? Ja, dan moet echt in rap tempo echt iets gaan gebeuren. En die staking, geeft een gevoel van urgentie geeft bij de coalitiepartij in Den Haag. Tine, doe jij daar ook aan mee in die staking? Zeker weten, ik sta er. En met jullie nog veel meer leraren of nog veel meer ouders? Dat jullie weten? Voor zover ik weet, gaan wij in ieder geval met onze actiegroep allemaal naar Den Haag toe. Ja, goed. In ieder geval gaan jullie naar Den Haag. En Jeroen, wat jou betreft, iedereen die hier last van heeft, wiens kinderen thuis zitten, meld je bij je leerplichtambtenaar, zodat die druk kan uitvoeren in Den Haag. Ja, en als je niet weet hoe je dat moet doen, dan kun je naar geenvierdaagse.nl en daar staat een stappenplannetje op hoe je dat kan bewerkstelligen. Kijk, dat is nog eens modern actievoeren. Dank beide. Tine van Wel en Jeroen de Glas. Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik claim me aan mijn zoon ook. Rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein. Mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal hond, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze dansen in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt. Wat een leven. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Je n'y comprends rien. Je vais rire jusqu'à la fin. En begint te lopen langs nieuwe straten waar ik vroeger van gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeg. Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl haar beschrijft voel ik de glimlach verborgen in zijn stem. En ik denk nog eens terug aan al die eindeloze nacht. Aan mijn vrienden, mijn geliefden en soms de donkerste gedachten. Maar ik was al die tijd, weet ik niet. Misschien ergens op een plek waar ik veel te veel verwacht. Stel wat te drinken en schrijf wat op. Betaal de overloop weg en vervolg me toch. Richting een brug waar een man staat te gebaren. En ik denk, ach het zal me, ik laat het. Kijk nog een keer om. Het is een vriend, hij zwaait. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Je n'y comprends rien, je veux rire jusqu'à la fin. La vie Je n'y comprends rien, je vais rire jusqu'à la fin. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Je n'y comprends rien. Je vais rire jusqu'à la fin. La vie est belle. La vie est belle. Mooi, hè? Ik vind het erg mooi. Gisteren was hij nog hier, Diggy Dex. En nu draaiden we met La Vie et Belle. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Nog eventjes naar correspondent Lia van Beckhoven in Groot-Brittannië. Want de Britse politiek likt voor de zoveelste keer de wonden. Gisteren stapten ineens 7 parlementariërs uit de Labour-partij van Jeremy Corbyn. Ze zijn het oneens over zijn Brexit-strategie. En ook vinden ze dat hij niet goed optreedt tegen antisemitisme binnen de partij. Lia, goedemiddag. Goedemiddag, Willemijn. Hallo. Gisteren sprak ik je ook al even. Toen was alles inmiddels nog vers van de pers, was het. Inmiddels zijn we een dag verder. Wat schrijven de Britse kranten over deze nieuwe bladzijde in de Britse politiek? Volgens de pers en media zijn de uittreders uit de Labour-partij de voorlopers van een splitsing die de komende weken, de komende maanden wel eens veel groter kan worden. Mm-hmm. Dan gaat het niet alleen om Brexit, hè, dat was wel de katalysator, maar dan gaat het ook om de hervorming van de Labour-partij zelf. Dat moet onder Corbyn gebeuren, zeggen ze. Je moet er weer opnieuw een grote sociaal-democratische partij van maken, hè, mm-hmm. zoals die altijd was, ergens links van het midden, in plaats van nu, waar het een harde linkse partij geworden is, gebeurt dat niet, dan zou het heel goed kunnen dat inderdaad meer mensen zich gaan aansluiten bij die 7. Ja, precies. Nog even, dat kan allemaal gebeuren. Nog eventjes een ander interessant punt, wat in dit geval nogal ter zake doenend is. Binnenkort verschijnt de biografie Dangerous Hero, een boek over Jeremy Corbyn. En ik las daarin dat hij wordt neergezet als iemand zonder enige menselijke warmte, zonder enige intellect, zonder enige intellectuele nieuwsgierigheid met name. Dit zijn pittige uitspraken. Ja, van voornamelijk de twee eerste mevrouwen Corbyn. De twee eerste vrouwen waar die mee getrouwd is. Er is veel ophef inderdaad in de tabloids geweest over het boek. Maar ja. Denk je echt dat dat het einde van Corbyn's loopbaan zal betekenen? Ik denk het niet. Het boek zegt ook bijvoorbeeld dat hij witte bonen in tomatensaus uit blik at zonder die op te warmen. Dat hij het verschil niet kan proeven tussen de goedkope variant van de supermarkt en die van Heinz. Intellectuele curiositeit of het gebrek daaraan betreft, zei inderdaad zijn eerste echtgenote, als ik me goed herinner, ja. Die 4 jaar met hem getrouwd was, dat ze hem in die tijd nooit een boek zag lezen. Verder, hij heeft een passie voor afvoerputjes. Ik moet je zeggen, daar gaat hij geen stemmen om verliezen. Hij heeft een passie voor afvoerputjes. Hij wil erin verdwijnen, wat moet ik bij voorstellen? Hij kijkt ernaar, hij vindt dat kunstwerken. Hij weet tot op grote hoogte welke bedrijven vroeger, je moet daar die enorme ijzeren ronde deksels bij voorstellen, die je dus vindt op straat van die putten. Daar heeft hij belangstelling voor. Maar interessant nogmaals, allemaal. Dat gaat hem geen stemmen kosten. Echt niet. Nee, dat hij hard links is. Ja, dat suggereerde ik ook niet. Kader. Ja. Anti-NAVO, pro-Rusland. Dat hij zich bijna niet laat horen over de allerbelangrijkste ontwikkeling in Groot-Brittannië sinds de Tweede Wereldoorlog, namelijk Brexit. Dat is de reden waarom een groot deel van zijn eigen fractie van hem af wil. En sommigen dus gisteren inderdaad bij dat woord voerden. Ja, nou ja, precies. Maar goed, dat boek kan hooguit een klein beetje helpen voor de mensen die er toch al niet echt achter hem stonden. Precies, het bevestigt de vooroordelen en het gevoel wat veel mensen bij Corbyn hebben. Maar goed, deze 7, en jij zegt misschien krijgt dit nog wel een gevolg, dat schets je net. Ja. Kijken we al naar het richting, naar einde van Corbyn, of is dat nog niet zo te zeggen? Nou, ik denk dat iets te ver gaat. Volgens de uittreders, en dat bevestigt dit boek ook, en nogmaals, de meeste van zijn eigen fractie, is hun leider, Corbyn, niet geschikt om premier te worden. Maar hij kwam 2 jaar geleden wel dicht in de buurt toen er verkiezingen uitgeschreven werden. Mm-hmm. En er zijn ook veel beleidspunten. Het hernationaliseren van gas, water, weet je wel, de nutsbedrijven en zo. Dat spreekt aan. Investeren in het afbrokkelende sociale infrastructuur in het land. Dat spreekt mensen aan. Bovendien, onder Corbyns leider werd de Labour-partij de grootste partij van Europa, met bijna 500.000 leden, vooral jonge leden. Ja. Nou, dat is aan het teruglopen. Zijn populariteit is niet meer zo groot als het was. In de peilingen ligt Labour nek aan nek met de conservatieven. En eerlijk gezegd, Willemijn, als je niet bij machten bent om de meest chaotische, inefficiënte regeringspartij van de laatste halve eeuw in te lopen in de peilingen, dan kun je je afvragen of je onder zo'n leider de verkiezingen kan winnen. De juiste plek bent, precies. Juist. Lia van Beckhoven, dank. Fijn dat je weer even in de uitzending kwam, net als gisteren. Correspondent in Groot-Brittannië. Dat was hem. Het eerste deel van de Nieuwsbv zit erop. Ik geef het stokje met liefde door aan BNN Vara Sportcombinatie met oud-wielrenner Stef Clement, die staat klaar. En natuurlijk Roelof de Vries. Maar eerst, het is 14:30. Het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. NPO Radio 1. De Amerikaan Bernie Sanders doet opnieuw een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. De onafhankelijke politicus deed in 2016 ook al mee aan de democratische voorverkiezingen. Toen verloor hij van Hillary Clinton. De bestuurder van een auto die in de nacht na Pinkpop inreed op een groepje mensen op de weg in Landgraaf wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd. Bij die aanrijding kwam een man van 35 uit Heerlen om het leven. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond. Modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Jarenlang was hij een van de belangrijkste modeontwerpers. Zo werkte hij onder meer voor de modehuizen Valentino en Fendi. Later werd hij hoofdontwerper van Chanel. Karl Lagerfeld was 85. Minister Wiebes vindt dat hij duidelijker had moeten zijn over de verwachting voor de energierekening voor dit jaar. Het kabinet zei in december dat die rekening nauwelijks zou stijgen, maar nu blijkt dat die toch met ruim €300 omhoog gaat. Ze hadden zich namelijk gebaseerd op cijfers uit 2017 in plaats van 2018. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen, met Marcel van Roosmalen. Ja, met Roelof. Kun je dat nog even een paar keer zeggen? Het staat er nog niet goed op. Goedemorgen, met Marcel van Roosmalen. Met Marcel van Roosmalen, goedemorgen. Ben jij dat, Roelof? Wie belt er anders zo vroeg? Met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen, met Marcel van Roosmalen. Hallo, met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen met Marcel van Roosmalen. Jezus, wie belt er? Goedemorgen met Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen hier. Goedemorgen. Goedemorgen met Marcel van Roosmalen. Hallo, familie van Roosmalen met Marcel. Marcel van Roosmalen, goedemorgen. Goedemorgen. Godsamme. Goedemorgen met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen met Humberto Tan. Goedemorgen met Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen, goedemorgen. Hallo, met wie spreek ik? Goedemorgen met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen, Marcel van Roosmalen hier. Goedemorgen. Hallo, met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen. Ja, dat is wel genoeg, denk ik. Ja, dat dacht ik al. BNN VARA Sportcombinatie. Een hele goede middag. Een thuiswedstrijdje weer vandaag. Met naast me voor het eerst hier oud-prof wielrenner Stef Clement. En Stef, je hebt goed nieuws. Je bent sinds vrijdag vrij man. Ja, ik ben van de wergebouts af. Ik hoef niet meer aan te geven waar ik elke dag en welk moment van de dag ik uithang. Jij kunt niet meer gecontroleerd worden. Maar ik heb het even opgezocht. Jouw laatste koers was in april vorig jaar. Ja. En ik ben daarna nog 6 keer gecontroleerd thuis. Maar waarom gaat dat zo lang door, die controles? Nou, stel je voor dat je bedenkt en je wil toch nog door. Dan krijg je een mailtje en zeggen ze, nou, als jij toch nog wil fietsen, je wil een contract, dan moet je onder controle blijven minstens 6 maanden voordat je weer een wedstrijd mag fietsen. Dus ik heb daarvoor bedankt. En vanaf 15 februari heb ik mijn enkelband af. Onbeperkt neusspray. Heerlijk. Lekker. Toch? Ja, ja, lijkt me. Zo meteen meer wielrennen. En hopelijk het antwoord op de vraag of Mathieu van der Poel koning van de voorjaarsklassiekers wordt. Verder gaan we naar de enige voetbalarena waar Arjen Robben bang voor is. En Erik Dijkstra vertelt over de euforie in Tukkerland. Maar nu eerst sport in de media. En jij hebt er Telegraaf van dit weekend zo te zien bij je. Ja. Ja, ik ben natuurlijk een beetje werkzoekende sinds ik ben gestopt met het fietsen. Ja. En ik doe wat dingetjes voor jullie en ik doe nog wat dingetjes voor mijn oude ploeg. En toen zag ik in één keer helemaal in het klein, links onderin, dat de KNVB een nieuwe bondsvoorzitter zoekt. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Nou ja, niemand is kansloos, zeg ik, toch? Ja, er staat volgens mij dat je niks hoeft te kunnen. Anders dan dat je maatschappelijk verantwoordelijkheid moet nemen. Nou, ik ga ook solliciteren, denk ik. Wat zou jij veranderen als je het zou worden? Nou, ik heb begrepen dat het heel belangrijk is dat je een muur moet bouwen om iets wat je lief is. Ja. En dat je daar desnoods zeg maar het hele land voor plat legt. Dus ik dacht een muur om Zeist heen, om het trainingscomplex. Zodat we alle spionage, alle spionnen kunnen buiten houden. Want dat is ook een hot item in het professionele voetballen. Zeker in Leeds, bijvoorbeeld. Vooral in Leeds. Daar staan de kranten vandaag ook vol van. Die club heeft een forse boete gekregen voor het bespioneren van tegenstanders. De Engelse bond vindt dat onsportief, maar de coach van Leeds, Marcelo Bielsa, die ziet het probleem niet zo. Ik heb volgens mij niks illegaals gedaan en doe er gewoon alles aan om informatie over de tegenstander te verzamelen, zei de Argentijnse coach. Ja, gebeurt het in het wielrennen eigenlijk ook? Dat ploegen bij elkaar loeren? Ja, ik was vorige week op Tenerife, op hoogtestage. Daar staat één hotel bovenop El Teide, bovenop die vulkaan. Ja. En daar zaten in één hotel Steven Kruiswijk, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Michael Matthews, de hele ploeg van Bahrein en Astana bij elkaar aan tafel zo ongeveer. Die jongens weten alles van elkaar. Weten alles van elkaar. En ik liep daar binnen en werd ik even voorgesteld aan de trainer van Michael Matthews. En dan vraag ik gewoon, wat hebben jullie vandaag gedaan en hoe werkt dat dan? En die zit daar gewoon in de lobby, zit die trainingsgegevens uit te lezen. Dus dat is een hele andere wereld, joh. Lekker open, wel. Zijn we ze misschien het voetbal ook moeten doen? Gewoon alles openstellen. Naar Monaco dan. Daar werden gisteren de Laureus Awards uitgereikt. Zeg maar de Oscars van de sport, hè, worden ze altijd genoemd. Twee Nederlanders waren genomineerd. Diede de Groot in de categorie beste gehandicapte sporter. En Bibian Mentel in de categorie beste comeback. Helaas, beiden grepen naast de awards. Bibian Mentel was gisteravond wel bij die uitreiking daar in Monaco. We vroegen haar eerder vanochtend naar hoe het gisteren was. Ja, het is toch een hele bijzondere avond. Je ziet toch alle beroemdheden eigenlijk voorbij lopen. Wie was het aardigst? Ik vond Lindsay Vonn echt wel heel erg aardig. Ik had natuurlijk ook een foto op mijn Instagram samen met haar gepost. En natuurlijk de liefde voor de bergen. Dus wat dat betreft hadden we meteen een connectie. Dus hartstikke leuk. Tiger Woods, die won die award voor comeback van het jaar, waarin Mental ook was genomineerd. Hoe kijk jij naar dit soort awards? Ja, vind ik moeilijk, hè. Je moet echt twee hele verschillende zaken met elkaar vergelijken. Hè, Bibian is echt een heldin. 10 keer kanker. Ik heb het nog even opgezocht. 10 keer kanker. En Michael Woods, Tiger Woods, die heeft volgens mij als grootste prestatie gedaan dat hij 10 verschillende vrouwen had op een gegeven moment. Ja. En dat hij daarvan is teruggekomen. Die kwam terug van huwelijksproblemen. Zijn vrouw heeft hem genomineerd, denk ik. Ja, want in Nederland is het altijd gezeur, hè, van appels, peren vergelijken. Ja. Met de sportman, sportvrouw van het jaar, sportploeg. Ja, hier vinden we het prachtig, kennelijk, toch? Ja, kijk, in Nederland heb je inderdaad gezeur over kun je schaatsen vergelijken met motocrossen en kun je mannen met vrouwen vergelijken. Dat blijft altijd moeilijk. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel leuk, met name voor de sporters zelf, dat ze op een bepaald moment in een rustperiode geëerd worden. Prachtig ook voor de dames Diede de Groot en Bibian Mentel. Dan gaan we fietsen, Stef. Het is vandaag 19 februari. Weet jij nog waar je vorig jaar rond deze tijd reed? In de Ruta del Sol. De Ruta del Sol. Onze koning van het veldrijden, Mathieu van der Poel, die begint deze week ook aan zijn wegseizoen. Net als jij vorig jaar. Zondag sloot hij zijn succesvolste veldritseizoen tot nu toe af. Donderdag start hij op het asfalt in de ronde van Antalya. Turkije is dat. En dat Mathieu ook op de weg van Wanten weet, dat bleek tijdens het NK op de weg in 2018. Van der Poel! Van der Poel! De man van de dag! De man van de lange aanval! De held van Hogerheide! Mathieu van der Poel! Wat een schitterende Nederlandse titel! Hier verschalkte Van der Poel alle favorieten op de weg. Denk jij, dit gaan we dit voorjaar ook zien? Ja, dat denk ik wel. Kijk, als je gewoon als tussendoortje het NK op de weg pakt in het deelnemersveld, wat toch echt niet meer uit de pannenkoeken bestaat. Het Nederlands wielrennen gaat als raket omhoog de afgelopen jaren weer. Dylan Groenewegen, een van de snelste sprinters, wellicht de snelste sprinter ter wereld. Die legt hij er met speelsgemak op, gewoon door een handigheidje in de laatste bocht. Dus ik denk dat we dat veel vaker gaan zien. We gaan daar nog een kenner vragen. Han Kok, NOS wielerverslaggever. Jij volgt Van der Poel al jaren in het veld en op de weg. Is hij op de weg eigenlijk net zo goed als op het veld? Goedemiddag jongens. Stef, jullie hadden het net al over dat Nederlands kampioenschap. Hè. Daar liet hij natuurlijk wel wat zien. Ja, hij was in de aanval, dat mislukte. Daarna won hij de massasprint. Ja, dat was Saganiaans bijna. Hè. Ik denk dat hij heel, heel, heel erg goed gaat worden op de weg. Ja, waar moet hij nou gaan werken? Waar moet hij nog aan werken? Ja, nou, dat is een goeie. Dat zullen we gaan zien de komende weken als hij op de weg komt. Dat zullen we zien. Ik denk dat, kijk, we hebben hier te maken met een geweldig talent. Een enorm groot talent. Mm-hmm. Ik gebruikte net niet voor niets het woord Saganiaans. Mm-hmm. Hij doet mij denken aan Sagan. Ja, die komen en die staan er. Als je even vooruitkijkt, in welke race verwacht jij in het voorjaar dat hij goede kans heeft? Nou, kijk, ik denk dat hij in elke koers waarin hij start een goede kans heeft. Maar als je het heel realistisch gaat bekijken, denk ik dat misschien zijn grootste kans is om te winnen. Mm-hmm. De Brabantse Pijl. En die wordt 3 dagen voor de Amsterdam Gold Race verreden. Stef, wat denk jij? Ja, ik had de Brabantse Pijl me eigenlijk niet eens aan gedacht. Wij hadden het over de Amsterdam Gold Race en wij vroegen ons af of dat het één, misschien wel de, laten we zeggen, natte droom van Leo van Vliet zou zijn, of het zou kunnen. En twee, hoe lang het geleden is dat de Nederlands kampioen in het rood en blauw dus heeft gewonnen in de Amsterdam Gold Race. Nou, ik moet, oh, je overvalt me, Stef, maar ik denk dat dat wel eens Jan Raas geweest zou kunnen zijn. En dat zeg ik nu even snel uit mijn hoofd. Leo van Vliet trouwens, voor wie niet weet, organiseert de Amsterdam Gold Race. Ja, ja. We gaan het zo nog even opzoeken, denk ik. Ik weet niet of Bogert, toen Bogert de Gold Race won, toen of Bogert in het rood-wit-blauw reed, of Dekker, dat weet ik niet. Dat staat me niet zo op mijn netvlies. Maar het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Die race die ligt ook Mathieu heel goed. Hij kan goed bergen op, hij kan aankomen, hij is tactisch goed. Dus ja, het zou zomaar kunnen. Han, als hij volgend jaar nou alle voorjaarsklassiekers zou willen winnen, zou hij dan eigenlijk dat veldseizoen niet beter kunnen overslaan om zich echt goed voor te bereiden? Nou, ik ga je één ding vertellen, dat gaat hij volgend jaar niet doen. Want in 2020 heeft hij één heel groot doel en dat is de Olympische Spelen. Daar wil hij Olympisch kampioen worden met zijn mountainbike. Dus eigenlijk staat, hij heeft al aangekondigd, volgend seizoen rijdt hij gewoon een volledig crossseizoen. En dan staat alles eigenlijk toch nog in het teken van die Olympische Spelen. Maar daarna, ja goed, die man die rijdt records aan één. Dus kijk, in 2021, wie weet. Wat is eigenlijk de eerste klassieker op zijn programma? Ja, klassieker. Kijk, de eerste grote klassieker kijk, hij rijdt Gent-Wevelgem, hij rijdt de Ronde van Vlaanderen. Maar hij begint zijn Vlaamse voorjaar begint hij in nokere koersen. En als ik me niet vergis, is dat op 20 maart. He, dan rijdt hij, daarna rijdt hij Gent-Wevelgem, dan rijdt hij dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl, Amsterdam Gold Race. Nou ja, en dan weten we het. He, 21 april, dan weten we hoe hij zijn, het voorjaar op de weg doorstaan heeft. We gaan, nee, ik vind het heel spannend ineens. Ik denk 20 maart is meteen een mogelijkheid, nokere koers. Op de nokere berg, daar heb je ook gewoon de cross. Dus ik denk dat die daar al heel kort gaat zijn. Vertrouwd terrein. Dankjewel, wielerverslaggever Han Kok van NOS. Halftime. Mel C. Zong, hebben wij het even opgezocht. Michael Bogert was de laatste wielrenner die de Amsterdam Gold Race won in de rood-wit-blauwe kampioenstrijd. Mel C. dus, Never Be The Same Again. Met naast mij nog steeds Stef Clement. En we draaiden Spice Girl Mel C. niet voor niks, Stef. Zij is groot fan van Liverpool, wist je dat? Nee, wist ik niet. Nee. Ja, ze zal wel gespannen toeleven naar vanavond. Dan ontvangen de Reds in de Champions League Bayern München. Ga je kijken? Ik ga wel even kijken, omdat we het er vandaag er dan over hebben. Mooi, dat triggert dan wel bij jou. Van, dat moet ik even... Een nieuwe bank is vandaag bezorgd. En ik was vroeger wel de voetbalsupporter van NAC. En dat toen aan de Beatrixstraat het enige Engelse stadion van Nederland, volgens mij. Het werkt eigenlijk niet. Tom, weet jij dat? Ja, dat klopt. Tegenwoordig heb je nog Go Ahead. Dat was er ook één. En dat hebben ze nog steeds. Midden in een woonwijk. En het stadion van Liverpool zit ook midden in een woonwijk. Kijk, je hoort alvast Tom van Hulzen van Trouw. En ik begon er ook over dat Arjen Robben tegen de Daily Mail vertelde dat hij geen stadion zo vreest als Liverpool's Anfield. En dat heeft deels te maken met resultaten uit het verleden. Maar het ligt zeker ook aan hetgeen waar het stadion bekend om staat. De adembenemende sfeer van die voetbaltempel. When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone. Robertson voor Wijnaldum. Wijnaldum, wat een prachtige goal! Nog meer opluchting op Anfield. Decent looking corner, Pickford didn't get it! Van Dijk did it! Schandalig hoe ze dat gestolen hebben van Lee Towers, hè? Echt misselijk altijd, maar goed. Ik zeg het altijd andersom. Tom van Hulzen van Dagblad Trouw, de welkom. De expert op het gebied van Engelse voetbalcultuur. Hoe vaak ben jij eigenlijk op Anfield geweest? Nou, een keer of 10 of zo. Ja. Ik ga de laatste tijd wat vaker. Was je overweldigd? De eerste keer dat je er kwam? Maar nog steeds, moet ik zeggen. Dat wat je net al hoorde, You Never Walk Alone... dat wordt dus vanaf 1963, toen Jerry en de Pacemakers dat op de middenstip gespeeld hebben. Sindsdien wordt het voor elke thuiswedstrijd gespeeld. En de eerste keer dat je er bent, dan wordt dat gespeeld... en dan kijk je dat aan en dan je maakt vanzelf een filmpje. Dat wil je hebben, dan krijg je kippenvel. Ja. En de volgende keren dat je er bent, denk je... nou, dat gaat me niet weer gebeuren, kippenvel. Maar elke keer, de tiende keer, krijg je weer kippenvel. Het is echt niet te geloven. En straks de 11e keer ook en de 12e keer ook. Zeker weten, ja. Wat is er nog meer zo bijzonder aan dat stadion? Nou ja, het is in de loop der jaren natuurlijk ontwikkeld. Ze hebben nu net een prachtige nieuwe hoofdtribune gebouwd... waardoor het echt heel groot is geworden. En heel intimiderend voor de tegenstanders, denk ik ook. En dat komt mede door de sfeer daar in het stadion. En dat is allemaal weer ontstaan door die beroemde tribune die ze daar hebben. De Kop, die al meer dan 100 jaar bestaat. En waar het meest fanatieke deel van de fans staat. Is het een leuke sfeer of is het ook... intimiderend? Nou, dat is wel eens intimiderend geweest. Tegenwoordig valt het allemaal wel mee. Maar vooral het geluid dat ze maken en het fanatisme van die fans... dat moet wel intimiderend op de tegenstanders overkomen. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, maar Liverpool staat er een beetje bekend... omdat het een saamhorig volk is. Hè. Dat dateert uit het verleden met heel veel arbeiders in die stad... die uitgebuit zijn door havenbaronnen. Wij met z'n allen tegen de rest van de wereld. Ze zijn enorm trots op hun club en op hun stad... En dat merk je in dat stadion. En het geluid wat ze maken, dat is fenomenaal. Zeker als het een beetje goed gaat. En de laatste tijd gaat het behoorlijk goed, moet ik zeggen. Dan kunnen we even luisteren naar een oud fragment, het fanatisme. The whole stand shaking here at Anfield. Het filmpje uit de jaren 70, dit is een wedstrijd tegen Saint-Étienne, volgens mij. Ja, het was halve finale Europa Cup 1. Ja. En dat is gemeten, dat is hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar dat schijnt het hardste geluid geweest te zijn... wat ooit in een stadion geproduceerd is door de fans. Op dat moment bereikten ze de finale van Europa Cup 1. En als je die beelden ziet op YouTube en je zet de knop een beetje hard... dan weet je wat de tegenstander daar moet ondergaan. Dat is fenomenaal. Stef Clement, is er een wielerkoers waar dit mee vergelijkbaar is? Dat je zegt, daar is dat publiek... staan ze ook helemaal te Ja, het Baskeland, hè? Ja, het Baskeland. Baskeland op een zondagmiddag in de Tour door het Baskeland is wat ons betreft denk ik wel het meest imponerende. En daar staan de mannen natuurlijk letterlijk op straat met allerlei vlaggen en allerlei dingen en geluid en rook. En heeft natuurlijk niks met een voetbalstadion te maken, maar dat is wel het grootste wat je in het wielrennen qua kunt meemaken. Fanatisme. Ja, is het ook leuk voor niet-Basken? Nou, dit is altijd wel een beetje spannend, omdat jij er natuurlijk wel tussendoor moet fietsen. Ja. Nou ben ik nooit bij de eerste mogen fietsen, dus voor mij is het meestal niet zo belangrijk. Maar ik kan me ook nog herinneren dat op de Mont Ventoux een paar jaar geleden, dat het zo druk was, dat op een gegeven moment de renners gewoon achterover over de motor heen vlogen, omdat die motor in één keer in de anker moest voor de toeschouwers. Ja. Tommy, jij zei net, je had het over die tribune, die beruchte tribune. De spionkop wordt dat genoemd, hè? Ja. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, dat dateert van meer dan 100 jaar terug. Rond 1900 was er een oorlog in Zuid-Afrika, waar Engeland helaas aan deelnam. Heel veel arbeiders uit Engeland werden er naartoe gestuurd, maar ook heel veel voetballers. Hele complete elftallen die zijn daar naartoe gestuurd. En dat werd uitgevochten op een berg, en dat heette de Spionkop. Ja. In die tijd stonden heel veel supporters niet op netjes op houten of stenen tribunes zoals tegenwoordig. Hè, maar dat was gewoon een stuk grond waar ze op stonden te kijken. En die hoge bergen waar die supporters dan op stonden te kijken, die werden omgedoopt tot de Spionkop. Woolwich Arsenal, de voorloper van Arsenal. Dit was geloof ik de eerste die iedereen had. Vlak daarna ook Liverpool, Aston Villa, Sheffield. Maar die van Liverpool, Duk. die is het beroemdst. De B-side, hè? De B-side hier, ja. Nou, Nederlandse supporters zijn nog wel eens zo vanavond wat minder gaat, dan nemen we ook een beetje afstand. Is dat in Liverpool ook zo? Zijn ze altijd fanatiek? Ja, daar zijn ze altijd fanatiek, ja. Maar in Engeland is het sowieso anders. Als je om plek 7 speelt, is het ook nog spannend en leuk. Hè. Ja, ja. De laatste jaren heeft Liverpool de kwaliteit dat ze elk jaar een stapje beter worden. Ja, want Robben zei over de loting tegen Liverpool, dit is de slechtst mogelijke loting die we konden hebben. Ja. Heeft hij gelijk? Nou, dat denk ik eigenlijk wel voor Bayern München. Bayern München is niet in hele goede doen, laatste tijd gaat het weer wat. Maar die missen ook een paar spelers. Müller is geschorst. Ribéry is er niet bij. Boateng is er niet bij. Ja. Rob is er niet bij. Maar dus, Virgil van Dijk ook niet. Nee, dat is van Liverpool. Ja. Ja. Hoe groot is dat gemis? Dat is erg groot. Want buiten Salah is Virgil van Dijk het laatste jaar toch wel de belangrijkste speler van Liverpool geworden. De rust die hij uitstraalt achter in die verdediging. Het is niet voor niks dat ze daardoor veel minder doelpunten tegenkrijgen. Dat moet opgelost worden. Maar voor Liverpool ben ik wel blij dat ze in de thuiswedstrijd dat ze missen. Want uit zal die nog belangrijker zijn. En als het goed is, is die er dan weer bij. Ja, durf je alvast een totaalformuliertje in te vullen? Ja, ik heb het gevoel dat het vanavond 4-1 voor Liverpool wordt. Dus, en dan nog zeg ik dat het niet gedaan is. Want Duitsers? Of? Nee, nou, Liverpool heeft een goede historie tegen Duitsers. Ze hebben nog nooit in de Europa Cup verloren van een Duitse club. Daarbij heeft Bayern München sinds 22 december geloof ik al in elke wedstrijd die ze gespeeld hebben minimaal 1 tegendoelpunt gekregen. Dus dat zal vanavond ook wel gebeuren. En Liverpool is dit seizoen, hoewel het af en toe ook wat minder gaat, maar in grootse vorm. Dus ik zie het vanavond gebeuren voor Liverpool. Stefan, wil je nog een totaalformuliertje invullen? Ik vul even helemaal niks meer in. Hè, sinds 15 maanden. Oh nee, je bent vrij. Ja. Dat hoeft allemaal niet meer. Goed, de return is 13 maart. Dan weten we over 2 wedstrijden wie er doorgaat. Dankjewel, Tom van Hulsen. BNN VARA Sportcombinatie. Van Liverpool hoppen we nog even naar Enschede. Want ik kan me voorstellen dat je jezelf als 7 uur bord op schootkijker wel eens afvraagt, hoe zou het eigenlijk in de kelderklasse met die sympathieke tukkers van Twente gaan? Het antwoord is, het gaat goed. Want na een moeizaam begin van het jaar is de ploeg na winst op Jong PSV gisteren op 8 punten voorsprong gekomen. Bureau Sportcollega en BVSC-stem Erik Dijkstra, van harte. Dankjewel. Ja, heb je gisteren nog champagne gedronken? Wat zei je? Tuurlijk, man. Ik ben nu pas weer nuchter. Geen kwaad woord over de keukenkampioen-divisie. Nee, zeker niet. Champions League. Ja, ja, ja. Volg jij Twente nog steeds echt op de voet, of is het wat minder geworden nu ze in, geen slecht woord over de keukenkampioen-divisie spelen? Ik volg ze op de voet, want ik leef altijd nog volgens de doctrine. Je kunt wel van je vrouw af, maar niet van je club. Ga je er ook nog vaak heen, of is het Nee, ja, ik voetbal. Ga er wel vaak heen. Kijk, wat wel grappig is in die keukenkampioen-divisie dat we in één keer naar clubs gaan waar ik ook nog niet zo vaak ben geweest. Dus ik ben dit jaar, heb ik veel uitwedstrijden bezorgd. Telstar uit, Almere City uit, wat was het nou nog meer? Jong AZ. Dat zijn allemaal lastige wedstrijden, maar die hebben we allemaal gewonnen. Almere City uit. Jij leidt wel mee met ze, hè? Niks mis met Almere City. Dat is een club, hè? Mijn eerste baan was ooit bij Omroep Flevoland. Dat is al 15 jaar terug of zo. En toen begon die club net nog. En toen zaten er echt 3 mannen en een hond op de tribune. En ik was daar 3 weken geleden. En het was stijf uitverkocht, man. Die club die leeft enorm daar. Echt waar? Dat is echt een mooie club geworden. Ja, dat is echt een serieuze club. Ik dacht dat mensen uit Almere, ja, dat die niet zoveel met hun stad hadden. Dat die eigenlijk weer dan snel naar Amsterdam wilden. Dat is waar eenmaal. Er zijn wel veel Ajax-fans natuurlijk daar. Maar Almere City leeft echt. En dan is er trouwens nog meer goed nieuws. Want dit is ook een momentje hoor. Jullie zijn van heel Europa de best presterende ploeg. 9 overwinningen achter elkaar. Yes! Vertel ik je nu nieuws trouwens of wist je dit? Nou ja, 9 achter elkaar winnen. Dat had ik eerlijk gezegd een paar weken geleden ook niet gedacht. Maar ik moet wel eerlijk wezen. Het is een moeizaam jaar. En Twente speelt eigenlijk bij vlagen. Heel erg slecht. Ja. Vooral als je die wedstrijden dan bezoekt. Dan zie je het in het stadion. En er zaten echt wedstrijden bij. Nou, ik kon wel huilen, zo slecht was het. Maar op een of andere manier. En dat is vorig jaar toen Twente degradeerde. Toen zat alles tegen. En op dit moment hier. Dit jaar zit alles mee. Twente krijgt bijna om de wedstrijd. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, een onterechte penalty mee. We hebben mazzel met doelpunten die er net niet in gaan. We hebben mazzel. We hebben zoveel mazzel in Enschede. We komen van mazzel nog onder de tram. Die we gelukkig niet hebben daar. Maar de wind zit in de zeilen op dat gebied. 8 punten los. Kan er al een strik om het kampioenschap? Of ben je nog toch een beetje angstig? Ja, Parijs is nog ver, zou ik bijna zeggen. Nog 13 wedstrijden te gaan. Maar het ziet er wel, ja, het ziet er zo langzamerhand best wel goed uit. Ik wil niet zeggen dat ik de bloemen nu al in het water zit. Maar ja, het ziet er stiekem wel goed uit, ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. Vrijdag Eindhoven thuis. Daar ga ik ook naartoe, want ik ben natuurlijk ook een echte succes-supporter. Nee, maar dat vind ik, het is wel na alle chagrijn. Want Twente was, als ik eerlijk ben, de laatste 5 jaar een chagrijnige club waar veel misging. Met als dieptepunt de degradatie. En nu speel je in één keer wel om een kampioenschap. En weet je, dat is fantastisch. Ja, dan ben je toch maar mooi de beste van Helmond. De beste van Almere. De beste van, ja, zeg het maar. Van de hele keukenkampioen-divisie. Zo is het, Stef Clement. We zijn de beste van de keukenkampioen-divisie. Dankjewel, Erik. Tot vrijdag. Dan zit je hier met Frank voor Bureau Sport. Zo meteen op deze zender Radio 1 vandaag. Weet je met wie? Nee. Mischa Blok is er. Morgen zijn wij er weer. Dan zit naast mij Jijke Belfort. Tot dan. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. De onvermijdelijke vraag, waar gaan we het in ieder geval niet over hebben? Ik wil eigenlijk af van het iedere keer maar beantwoorden van vragen. De vragen. Ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen en ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Van wie ben jij? Van Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ingeblikte poep. Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars. Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Dreft Finish of Sun vaatwastabletten, 1+1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar 29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns.